อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะเราก็กลับมาพบกันในรายการธรรมรับอรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเหมือนเช่นเคยนะคะพบกันในเช้าวันนี้เป็นเช้าของวันเสาร์แรกของเดือนกันยายนค่ะซึ่งก็คือวันเสาร์ที่3กันยายนปีพุทธศักราช2559นะคะวันนี้เป็นวันขึ้น2ค่ำเดือน10ปีวอกค่ะซึ่งทุกๆเช้าวันเสาร์วันอาทิตย์นั้นดิฉันก็มีโอกาสที่จะได้มาทำหน้าที่แทนท่านผู้ฟังในการที่จะสนทนาซักถามปัญหาต่างๆจากพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนพระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนหายโศกซึ่งก็ตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีนะคะท่านเป็นองค์ปาฐกประจำรายการธรรมรับอรุณเรียกภาษาวิทยุเราก็คือเป็นผู้จัดรายการธรรมรับอรุณเป็นประจำทุกเช้าของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนั่นเองค่ะก็ขอนำท่านผู้ฟังทางบ้านมากราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนองค์พระอาจารย์ของเราเพื่อมารับฟังท่านพูดคุยธรรมสักกัจฉากันในเช้าวันนี้กันเลยนะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าขา เจริญพร สาธุเจ้าค่ะคำถามของผู้ที่พระอาจารย์ได้เมตตาที่จะคัดเลือกมาในวันนี้นี่โยมอยากขอเริ่มด้วยผู้ไม่ประสงค์จะออกนามนะเจ้าค่ะ เจริญพร เจ้าค่ะสำหรับผู้ไม่ประสงค์จะออกนามนี่ก็มาเป็นลูกศิษย์อยู่ที่วัดป่าดอนไหโศกนะเจ้าค่ะได้เข้าคอร์สปฏิบัติธรรมในหลักสูตรที่พระอาจารย์เป็นองค์พระอาจารย์อยู่ก็คือเป็นสมาธิวิปัสสนาจากพุทธโอษนะเจ้าค่ะแบบปิดวาจานั่นเองทีนี้หลังจากที่จบการอบรมไปแล้วเจ้าค่ะก็ได้เกิดสภาวะธรรมอย่างหนึ่งขึ้นมาคือเห็นสภาวะที่มากระทบกับความนิ่งโดยที่เวลาเกิดผัสสะที่มากระทบหรือว่าเกิดความนิ่งขึ้นมาและเกิดความนิ่งขึ้นมาพร้อมกันแบบนี้นะเจ้าคะก็จะดูเฉยๆไม่ได้วิ่งตามสภาวะใดสภาวะหนึ่งไปและก็จะเป็นเช่นนี้เมื่อถูกผัสสะแรงๆหรือว่าเกิดความกดดันมากๆจะเห็นสภาวะนี้ชัดเจนแต่ถ้าเป็นสถานการณ์ปกติมันก็จะมีสภาวะเฉยๆไปซึ่งก็ได้เรียนถามมาว่าสภาวะแบบนี้เจ้าค่ะเป็นมาพักหนึ่งแล้วล่ะก็เลยกราบนมัสการเรียนถามพระอาจารย์ว่าที่ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนามปฏิบัติอย่างนี้ถูกต้องหรือไม่เจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ ลักษณะที่เมื่อมีสิ่งใดมากระทบแล้วเราสามารถที่จะนิ่งเฉยอยู่ได้เนี่ยความนิ่งเฉยตัวเนี้ยเขาเรียกว่าเป็นอุเบกขาเป็นอุเบกขานะคืออุเบกขานี่คือความนิ่งเฉยความวางเฉย เจ้าค่ะ นะอุเบกขานี่มีผลมาจากอะไรนะเป็นผลของสมาธิแต่คือพอเวลาเรามีจิตเป็นอารมณ์เดียวเนี่ยจิตมันจะจ่ออยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งใช่ไหม อย่ างเช่นถ้าเราอ่านหนังสือเราก็จ่ออยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งเราอาจจะได้ยินเสียงนั่นนี่แต่ว่าเราไม่เอาใจไปใส่ไม่ได้ไปแบบสนใจมันไม่ได้จะไปตอบสนองกับสิ่งนั้นพระพุทธเจ้าใช้คำว่าเวลาที่จิตเราเพ่งเฉพาะซึ่งสิ่งนั้นเป็นอย่างดีในที่นี้คือจิตเนี่ยนะเราเพ่งเฉพาะซึ่งจิตที่ตั้งมั่นแล้วอย่างนั้นเป็นอย่างดีเนี่ยอุเบกขาคือความวางเฉยย่อมเกิดขึ้นแต่เราจะเอาจิตของเรามาจ่ออยู่กับสมาธิเอาไว้อยู่อย่างเดียวเนี่ยอย่างดีเลยเนี่ยเวลามีสิ่งใดมากระทบเราวางเฉยได้เรานิ่งเฉยได้แต่ซึ่งความวางเฉยความนิ่งเฉยเนี่ยที่เรียกว่าคืออุเบกขาเนี่ยมันจึงเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นท่านผู้ถามเนี่ยก็จึงได้มีประสบการณ์ของสิ่งที่เราเป็นอุเบกขาและมีสภาวะทำอย่างใดอย่างหนึ่งมากระทบปุ๊บมันนิ่งแต่ความนิ่งเนี่ยไม่ใช่ว่าเราไม่รู้นะเราก็รับรู้ถึงผัสสะภายนอกอยู่ ไม่ใช่ว่าเราไม่ได้ยินนะเราก็ได้ยินอยู่แต่ว่าสิ่งนั้นเนี่ยมันไม่ได้มาทำให้เราต้องแบบไปกังวลในมันต้องไปแบบตอบสนองมันต้องเห็นว่ามันสุขมันทุกข์อะไรเงี้ย ค ือรู้อยู่แต่ไม่ไปตามไม่วิ่งเข้าหาไม่วิ่งหนีหรือไม่ได้ว่าต้องไปชอบไม่ได้ต้องไปเกลียดแต่ไม่ใช่ว่าสิ่งนั้นดับไปสิ่งนั้นอาจจะยังไม่ดับแต่ว่าเราไม่แบบไปเกลียดกลัวในมัน คือเราวางเฉยได้ใช่ไหมเจ้าคะ ใช่ เจ้าค่ะ นะครับมาตรงนี้คือเป็นอุเบกขาเพราะฉะนั้นสิ่งที่ท่านผู้ถามมาตรงนี้ถ้าจะถามว่านี่มันคืออะไรนะคำตอบเลยทางทฤษฎีนะถ้าเรามาแมชกันแล้วเนี่ยเราจะรู้ว่าอันนี้คืออุเบกขามีอุเบกขาอยู่ตลอดอันนี้คือมันดีแล้วรักษาให้มันได้อยู่ตลอดอันนี้จะดีมากๆเลย เจ้าค่ะ นะคือมาถูกทางละทีนี้ลักษณะของอุเบกขาแล้วยังไงแล้วยังไง แล้วไงต่อไปนะจ๊ะ คืออุเบกขาเนี่ยเราจะเห็นชัดเจนเลยนะว่าอะไรมาอะไรกระทบอะไรวางไปอะไรต่างๆเนี่ย เราจะเห็นชัดเจนทีนี้ถ้าแต่อุเบกขาอย่างเดียวแต่ว่าไม่ได้เห็นตามที่เป็นจริงอันนี้คือแบบว่าสมาธิหัวต่อ ค ือแบบว่านิ่งอยู่อุเบกขาอยู่แต่ว่ายังไม่ได้ทำการพิจารณาให้มันแบบเห็นตามที่เป็นจริงได้นั่นคือพอมีสมาธิมีอุเบกขาละคือเรามีช่องว่างในการที่เราจะแบบตอบสนองแล้วไงตอบสนองว่าเอ๊ะจะตอบสนองจะรักก็ไม่รักหรอกจะเกลียดก็ไม่เกลียดหรอกแบบวางเฉยได้ใช่ไหมนี่ตรงวางเฉยได้แล้วเราจะทำไงความวางเฉยนั้นคือเราให้เห็นที่มากระทบเนี่ยตามที่มันเป็นเลยตามที่มันเป็นว่าอ๋อมันดีอย่างนี้มันไม่ดีอย่างนี้ตามที่มันเป็นว่าอ๋อมันอาศัยเหตุปัจจัยเกิดขึ้นมันไม่ได้เกิดขึ้นตามตัวมันเองลอยๆนั่นคือความที่เราไม่ไปเกลือกกลั้วทั้งดีทั้งไม่ดีในมันเนี่ยนี่ดีมากแล้วแต่เราค่อยๆสังเกตดูๆไปเนี่ยทำบ่อยๆทำซ้ำๆทำบ่อยๆทำซ้ำๆเนี่ยมันจะเป็นหนังเรื่องเดิมจะเป็นหนังเรื่องเดิมไม่ว่าจะเป็นเสียงที่ชอบใจหรือไม่ชอบใจก็จะเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นเสียงที่จากธรรมชาติหรือเสียงดนตรีก็จะเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นภาษาที่มาทางตาหรือทางหูก็จะเหมือนกันความเหมือนกันตรงนี้คุณจะเริ่มเห็นนิมิตของมันว่ามันเป็นเครื่องหมายว่าอ๋อมันเหมือนกันนี่โอ้ยมันอาศัยเหตุสิ่งอื่นเกิดขึ้นมันไม่ได้เป็นตัวของมันเองมันเป็นอนัตตาเราจะเริ่มเห็นตรงนี ้ เราจะแบบเห็นตรงนี้ให้ได้คือเราต้องสังเกตเห็นนิมิตคือเครื่องหมายของมันว่าเป็นอย่างนี้นะ เจ้าค่ะ ไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ไหนอย่างที่ผู้ถามเนี่ยว่าจะภาษาแรงๆหรือว่าในสถานการณ์ปกติก็จะเป็นเหมือนกันละนะคือมันจะเริ่มเห็นความที่มันเหมือนกันพอเหมือนกันแล้วมันจะมีความหน่ายคือนิพพิทาความหน่ายคือนิพพิทาในความหน่ายคือนิพพิทาเนี่ยจะเกิดขึ้นจากการที่เราเหมือนกับดูหนังเรื่องเดิมนะคุณสนใจเพลงไหนคุณชอบมากๆหรือคุณลองฟังมันดูถ้าสมัยก่อนนี่ก็ยังเป็นเทปคาสเซ็ตใช่ไหมฟังจนมันยืดอ่ะเทปยืดอ่ะแต่เดี๋ยวนี้ก็เป็น MP3 มันก็จะไม่มีการยืดนะก็ฟังจนมันเครื่องพังฟังจนมันแบตหมดแล้วมันจะเริ่มเบื่อมันจะเริ่มเบื่อลักษณะนี้จะเป็นลักษณะของแบบเบื่อหน่ายไม่ใช่เบื่อเซ็งน ะ เบื่อหน่ายแล้วก็จะไม่เอามันอีกไม่อยากได้อีกเราจะไม่คือเราจะวางละพอนายแล้วก็จะคลายกำหนัดไอ้ความคลายกำหนัดลักษณะที่แบบไม่เอาแล้วนะไม่อยากได้มันแล้วนะเนี่ยคือคลายกำหนัดละแล้วก็จะปล่อยวางได้ปล่อยวางแล้วก็จะพ้นและซึ่งลักษณะที่เราอยู่ไปการนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยเราจะเริ่มเห็นตรงนี้ทำให้มีความชำนาญนะพอเริ่มเห็นตรงนี้มันก็จะมีความนายคลายกำหนัดปล่อยวางได้นั่นเอง เจ ้าค่ะ สิ่งที่พระอาจารย์ได้เมตตาตอบผู้ไม่ประสงค์จะออกนามมานะเจ้าคะถ้าโยมอยากจะกราบขออนุญาตว่าสรุปอีกครั้งหนึ่งว่าสิ่งที่ทางท่านผู้ไม่ประสงค์จะออกนามเนี่ยหลังจากปฏิบัติไปแล้วเนี่ยได้เข้าคอร์สแล้วคือเดินมาถูกทางละในการที่ว่ามีผัสสะอะไรมากระทบอารมณ์เนี่ยก็สามารถนิ่งเฉยอยู่ได้เป็นสิ่งที่ดีละพระอาจารย์บอกว่าดีละแต่ว่าไม่ใช่นิ่งเฉยๆเป็นสมาธิหัวต่ออย่างที่พระอาจารย์ว่าคือไม่ใช่ว่าหยุดอยู่แค่นี้แต่ว่าต้องพิจารณาลงไปอีกว่าที่มันมากระทบเราอะไรต่างๆอย่างที่พระอาจารย์อธิบายเมื่อสักครู่นี้สรุปว่าต้องคิดต่อถูกไหมเจ้าคะให้เห็นตามที่เป็นจริงให้ได้ถูกไหมเจ้าคะนั่นแหละมันถึงจะเป็นทางที่ไปที่ถูกต้องอ่ะเจ้าคะ ใช่ๆเห็นเครื่องหมายของมันว่ามันไม่เที่ยงเป็นอนัตตา เจ้าคะเจ้าคะคราวนี้พระอาจารย์พอจะยกตัวอย่างให้กระจ่างสักนิดได้ไหมเจ้าคะอย่างสมมติว่าเห็นว่าสิ่งนี้มันกระทบว่าไม่ดีเรารู้สึกว่ามันไม่ดีแหละแต่ว่าเราก็จะนิ่งเฉยไว้เมื่อสักครู่พระอาจารย์บอกทั้งหูตาลิ้นจมูกอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกันคำว่าเหมือนกันในที่นี้พระอาจารย์พอจะอธิบายให้ชัดเจนอีกสักนิดนึงได้ไหมเจ้าเพราะเหมือนกันยังไง เหมือนกันตรงที ่มันทำให้เราโมโหเหมือนกันหรือเราไม่พอใจเหมือนกัน อย่างเช่นคนที่เขาจะยังไม่ได้อุเบกขาเนี่ยเขาก็จะยินดีพอใจในสิ่งที่น่าพอใ จ สิ่งนี้มันจะไม่เหมือนกับสิ่งที่เขาไม่พอใจเขาจะเห็นอย่างนี้ไม่เหมือนกันนี่ฉันพอใจฉันก็พอใจนะฉันไม่พอใจฉันก็ไม่พอใจมันจะไปเหมือนกันได้ไงมันต่างกันแต่ถ้าคนที่ได้อุเบกขาเนี่ยได้อุเบกขาเนี่ยจะพอใจไม่พอใจก็เฉยเข้าใจนะพอความที่เฉยปึ้งเนี่ยเขาไม่ได้ตกอยู่ในอำนาจของสิ่งที่มากระทบใช่ปะพอเขาทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยเขาจะเริ่มเห็นว่าเฮ้ยมันเหมือนกันนี่วะทั้งพอใจไม่พอใจเหมือนกันตรงไหนเหมือนกันตรงที่ว่ามันอาศัยเหตุปัจจัยเกิดขึ้นเหมือนกันสมมติถ้าเสียงเสียงดนตรีจะเป็นเสียงดนตรีหมอลำบางคนชอบหมอลำก็จะชอบใช่ปะ แต่ถ้าคนไม่ชอบหมอลำชอบดนตรีแบบร็อกป๊อปอย่างเงี้ยเขาก็จะไม่ชอบหมอลำเขาก็จะแบบไปชอบดนตรีแบบอื่นใช่ไหมซึ่งมันก็จะทำให้เห็นมีความต่างกันโอ้ดนตรีร็อกก็แบบหนึ่งดนตรีหมอลำก็แบบหนึ่งแต่ถ้าคนที่มีความอุเบกขาแล้วนะเขาก็จะเห็นว่าดนตรีแบบที่เขาชอบหรือแบบที่เขาไม่ชอบเหมือนกันเหมือนกันตรงไหนอ๋อมันอาศัยเหตุปัจจัยอะไรก็คนร้องคนเล่นอะไรนี่มันกระทบกันมันก็จึงเกิดเสียงขึ้นนี่ก็จะเริ่มเห็นนี้ว่าเหมือนกัน มองลึกซึ้งไปอีกนะ คือเขาจะเห็นเครื่องหมายตรงนี้จะเจนเครื่องหมายตรงนี้ว่าอ๋อมันเหมือนกันแล้วไม่ว่าจะเป็นเสียงธรรมชาติหรือว่าเสียงดนตรีก็จะเหมือนกันอีกเหมือนกันนี่คือเสียงที่แบบบางทีกลิ่นเอ้ากลิ่นจะเป็นกลิ่นอาหารหรือกลิ่นขยะแต่ถ้าคนที่เขายังไม่ได้อุเบกขาเนี่ยเขาก็จะเห็นว่ามันต่างกันมันเป็นของคนละอย่างกูจะไม่มันเป็นเหมือนกันได้ไม่ได้มันคนละอย่างกันเขาจะไม่เห็นใช่ไหม เจ้าค่ะ ทีนี้พอคนที่ได้อุเบกขาเนี่ยจะกลิ่นเหม็นจะกลิ่นหอมจะกลิ่นอาหารจะกลิ่นดอกไม้หอมนี่ก็จะเป็นแยกหอมดอกไม้หอมอาหารอีกใช่ไหมชอบคนละแบบเหม็นนี่ก็จะเหม็นขยะหรือเหม็นกลิ่นตัวก็จะขยะขยันคนละแบบทีนี้ถ้าได้อุเบกขาปุ๊บเนี่ยมันจะเห็นเหมือนกันเลยว่าไม่ว่าจะกลิ่นแบบไหนมันก็ต้องมีเหตุที่ทำให้มีกลิ่นเกิดเน ี่ ยมันจะได้เห็นอย่างนี้เหมือนกันแล้วไม่ใช่แค่ว่าในอายตนะเดียวที่จะเห็นได้เหมือนกันนะแม้แต่ข้ามอายตนะเสียงก็ไม่ต่างอะไรกับกลิ่นรสก็ไม่ต่างอะไรกับผัสสะข้างในใจธรรมารมณ์ไม่ต่างกันทำไมเพราะมันอาศัยเหตุปัจจัยจึงเกิดขึ้นไม่ได้เกิดขึ้นโดยตัวมันเองเดียวๆโดดๆการที่มันอาศัยเหตุปัจจัยเกิดขึ้นไม่ได้เป็นตัวตนของมันอัตตาของมันเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นอนัตตาตอนนี้คุณจะเริ่มเห็นความเป็นอนัตตาได้อย่างเงี้ยนะฝึกซ้อมฝึกซ้อมพระพุทธเจ้าเปรียบเหมือนกับนายขมังธนูที่ฝึกซ้อมยิงกับรูปหุ่นคนหรือว่ารูปหุ่นดินหรือหุ่นฟางเนี่ยเตรียมเป็นรูปคนขึ้นมาเนี่ยซ้อมไปยิงไปซ้อมไปยิงไปบึ้งเนี่ยเขาก็จะมีความชำนาญสามารถยิงได้ไกลยิงได้เร็วทำลายหมู่พลอันใหญ่ได้เราอุเบกขาอยู่เงี้ยเราก็ดูไปชอบไม่ชอบรักไม่รักเฮ้ยมันนิ่งหมดเลยเว้ยดูให้มันลึกลงไปอีกไหนมันเหมือนกันตรงไหนมันต่างกันตรงไหนเราจะเห็นตรงนี้ได้นั่นเอง เจ้าค่ะอันนั้นก็เป็นวิธีทางหรือว่าแนวทางที่ถูกต้องในการที่หลังจากเราได้สมาธิแล้วนะเจ้าคะแล้วก็วางอุเบกขามีอุเบกขาแล้วต้องดำเนินต่อไปอย่างไรนะเจ้าคะโยมก็คิดว่าท่านผู้ไม่ประสงค์จะออกนามและท่านผู้ฟังทางบ้านท่านอื่นๆก็คงจะเข้าใจดีแล้วนะคะถึงแนวทางที่เราจะปฏิบัติต่อไปเพื่อที่จะให้ความรู้สึกหรือว่าการปฏิบัติของเรานั้นละเอียดยิ่งขึ้นไปอีกแล้วก็นำไปสู่สิ่งที่เรียกว่ามีค่าสูงสุดที่พวกเรามุ่งหวังกันก็คือเรื่องของการที่จะสามารถนายคลายจางแล้วก็สามารถวางทุกอย่างได้อย่างแท้จริงถึงนิพพานนะเจ้าค่ะพระเจ้าค่ะเจ้าค่ะก็เป็นคำถามถัดไปเลยแล้วกันนะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะจะเป็นของท่านผู้ใช้นามว่าสิทธะเจ้าค่ะสำหรับคุณสิทธะนี่ก็เป็นแฟนประจำรายการเช่นเดียวกันนะเจ้าค่ะเช้าวันนี้ที่ถามมานี่ก็เป็นประเด็นที่โยมคิดว่าน่าสนใจทีเดียวหลายคนก็อาจจะว่าเป็นคำถามที่น่าสนใจแล้วมันเข้ากับเหตุการณ์นั่นก็คือถามมาว่าเด็กยุคดิจิทัลนะเจ้าคะเขียนมาได้อธิบายได้อย่างดีมากเลยโยมอยากขออนุญาตที่จะอ่านให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันท่านให้คอนจำกัดความอย่างนี้เจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะว่าเด็กยุคดิจิทัลคือเด็กที่เกิดแล้วก็ใช้ชีวิตในศตวรรษที่21โตมาพร้อมเทคโนโลยีและความรู้ที่ทันสมัยคุ้นเคยกับเทคโนโลยีไร้สายจอทัชสกรีนนะเจ้าคะไม่รู้จักโลกก่อนยุคสมาร์ทโฟนสมองของเด็กในยุคดิจิทัลนี่ก็ทำงานแบบเชื่อมโยงผสมผสานเจ้าค่ะหรือภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าไฮเปอร์ลิงก์มายนะเจ้าคะแล้วก็ทำให้สามารถจัดการกับข้อมูลต่างๆพร้อมกันได้ในเวลาเดียวกันไม่ต้องเป็นไปตามลำดับขั้นสมองของเด็กดิจิทัลเนี่ยก็จะคิดเป็นภาพเพราะพวกเขาเนี่ยเห็นภาพมามากมายในโลกออนไลน์ตลอดเวลานะเจ้าค่ะดังนั้นเด็กพวกนี้ก็เลยมีทักษะและก็ความสามารถในการที่จะจดจำและก็ประมวลด้วยสายตามีลักษณะเด่นหลายประการนะเจ้าค่ะคุณสิทธะก็แจงมาว่าลักษณะเด่นของพวกเด็กพวกนี้เนี่ยก็ข้อแรกก็จะเป็น switch speed คือคลิกนู่นคลิกนี่อย่างรวดเร็วตลอดเวลาไม่ได้จดจ่อกับอะไรนานๆนะเจ้าค่ะเหมือนกับมีสมาธิสั้นทำนู่นนี่ฉับไวได้ไปเรื่อยเลยนะเจ้าค่ะอันที่สองคือจะมี multitasking คือสามารถทำอะไรหลายๆอย่างได้พร้อมกันอั ันนี้โยมก็เห็นมากับตานะเจ้าค่ะว่าแชทก็ได้ทำการบ้านด้วยดู YouTube ฟังเพลงนะเจ้าค่ะอันนี้เห็นเลยจากหลานของตัวเองนะเจ้าค่ะข้อ3คือแบบ graphic first คือแบบภาพ graphic วิดีโอเนี่ยมาก่อนตัวอักษรเจ้าค่ะอะไรยาวๆที่เขียนมายาวๆขอผ่านก่อนไม่เอาอะชอบดูภาพๆนะเจ้าค่ะข้อที่4 random access ก็คือการเข้าหาข้อมูลแบบลุ่มแบบสุ่มคลิกตรงนู้นตรงนี้สุ่มข้ามไปตรงนู้นตรงนี้เรื่อยๆไปนะเจ้าค่ะข้อที่5ลักษณะของเด็กยุคดิจิทัลก็คือ trial and error ก็คือเรียนรู้คือลองผิดลองถูกไปเรื่อยเลยกล้าที่จะทดลองนะเจ้าค่ะไม่กลัวความผิดพลาดข้อที่6คุณศิษะสรุปว่าเด็กพวกนี้จะเป็น connected คือแบบจะออนไลน์ตลอดเวลาเลยขาดโซเชียลมีเดียไม่ได้เลยใครทำอะไรฉันต้องทำต้องแสดงตัวตนของตัวเองนะเจ้าคะข้อ7จะเป็น fun and fantasy คือชอบเรื่องสนุกชอบเรื่องแฟนตาซีพวกเกมอะไรต่างๆนะเจ้าคะข้อสุดท้ายจะบอกเด็กพวกนี้นี่จะเป็นพวกที่เป็นเด็กที่ active คือตื่นตัวกระตือรือร้นในการค้นหาสิ่งใหม่ๆบนโลกออนไลน์นะเจ้าคะคำถามของคุณศิษะที่ถามมาก็คือว่าแล้วในอนาคตเนี่ยถ้าเรามีเด็กแบบนี้มากๆเลยนะเจ้าคะแล้วเด็กพวกนี้นี่จะสามารถเข้าสมาธิได้หรือเปล่าเจ้าคะพระอาจารย์เจ้าคะ คือก่อนที่เราจะสรุปอะไรเนี่ยคุณใจเรามาทำความเข้าใจกับสถานการณ์ก่อนสถานการณ์ในโลกยุคปัจจุบันเนี่ยมันแตกต่างกับในโลกอดีตอันนี้แน่นอนใช่ไหมอดีตเรายังไม่มีสมาร์ทโฟนเรายังไม่ได้มีข้อมูลข่าวสารอะไรที่มันแบบหวือหวาเต็มที่ขนาดนี้หรือไม่ได้มี Facebook มี LINE การเดินทางผ่านทางเครื่องบินนี่ก็ยังไม่ได้มากมายเท่าสมัยปัจจุบันเนี่ยนี่พอสมัยมันเปลี่ยนแปลงไปอะไรที่เหมือนกันอะไรที่ต่างกันก่อนแต่สิ่งที่มีความต่างกันก็คือภาษาที่มันมากขึ้นนะภาษาในสมัยก่อนเนี่ยอาจจะน้อยกว่าภาษาในสมัยปัจจุบันอาจจะมากกว่าอันนี้คือหมายความว่าแนวโน้มนะแต่ไม่ใช่ว่ามันเป็นจริงอย่างนั้นเสมอไปนะเพราะว่าอย่างบางทีบางคนที่อยู่ในสมัยก่อนเนี่ยคิดเรื่องราววุ่นวายในใจนี่แบบบึ้มบั๊มบึ้มบั๊มก็มีคนที่คิดแบบนั้นก็มีใช่ไหมหรือในสมัยปัจจุบันคนที่สามารถจะแบบคิดเรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่ได้ว่าต้องมีสมาร์ทโฟนคนที่ยังมีโทรศัพท์แบบปุ่มเยอะๆเป็นโทรศัพท์ล้าสมัยเป็นโทรศัพท์เล็กๆอย่างเงี้ยก็ยังมีนะพวกนี้ก็ยังขายได้คนแบบนี้ก็มีคือมันไม่ใช่ว่าเสมอไปแล้วก็ไม่ใช่ว่าทุกคนมันก็จะมีข้อแตกต่างข้อแยกย่อยกันไปอีกแต่ทีนี้ไอ้นี่คือที่มันมีความต่างกันที่มันมีความเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นสมัยก่อนหรือสมัยปัจจุบันเนี่ยที่เหมือนกันคือตาก็ยังเป็นตาเนี่ยจะรับเสียงไม่ได้สมัยก่อนเป็นไงสมัยปัจจุบันตาก็รับเสียงไม่ได้อยู่ดีหูเนี่ยมันก็ต้องเห็นภาพไม่ได้นะหูมันก็รับเสียงได้อย่างเดียวใช่ป่ ะ หูสมัยก่อนกับหูสมัยปัจจุบันก็จะเหมือนกันอยู่ดีนะคือก็จะมีตาหูจมูกลิ้นกายและใจเหมือนกัน ไม่ ต ่ างก ัน เหมือนเดิมไม่ต่างกันอันนี้เหมือนเดิมอยู่เพราะในความที่มันมีความต่างก็มีในความที่มันมีความเหมือนก็มีเนี่ยทำให้บางคนถ้าไปมองที่จุดต่างอย่างเดียวก็เห็นว่าโอ้มันต่างกันมากเลยมันไม่ได้หรอมันจะไม่เหมือนเก่าได้ไง ค นที่แบบเขาจะมองแต่จุดต่างเขาก็จะเห็นแต่ข้อนั้นเพราะว่าจุดต่างมันมีแต่คนที่เขาเห็นว่าที่มันเหมือนกันตรงไหนเนี่ยเขาก็จะมองแค่จุดเหมือนกันเขาก็จะสามารถที่จะใช้จุดที่เหมือนกันเนี่ยทำอะไรต่างๆที่เขาต้องการได้เข้าใจไหม เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นในสถานการณ์ที่เราพูดถึงว่าในปัจจุบันมีโซเชียลคนเป็นไฮเปอร์ลิงก์มัลติทัสกิ้งคอนเนคเต็ดตลอดเวลาแอคทีฟตื่นตัวโอ้หลายอย่างเนี่ยอันนี้คือจุดต่างถ้าบอกว่าเราดูที่จุดต่างเราจะทำไม่ได้เราจะไม่สามารถที่จะแบบทำอย่างให้เป็นสมาธิเหมือนคนโบราณโอ้แต่อย่าพูดเลยไอ้คนที่อยู่ในสมัยปัจจุบันเนี่ยแล้วบอกไม่รู้จากโลกสมัยยุคก่อนสมาร์ทโฟนเนี่ยมันไม่จริงหรอกเพราะว่าคนที่อยู่ในสมัยปัจจุบันเขายังไปป่าไปปลูกป่าทำนั่นทำนี่เกี่ยวกับธรรมชาติก็มีเราก็ยังเห็นข่าวถูกปะ ยังมีพวกเข้าหาธรรมชาติ ก็ยังมี เจ้าค่ะ ถ้าเราจะเหมาหมดว่าเด็กสมัยนี้เขาไม่รู้จักโลกยุคก่อนสมาร์ทโฟนและไอ้คนที่เขียนคำถามมาเนี่ยเขารู้จักโลกก่อนสมัยพ่อแม่ปู่ย่าตายายอ่ะคนก่อนๆ นะเขาอาจจะพูดอย่างไงเหมือนกันเด็กสมัยนี้มันไม่รู้จักนั่นนี่โน ่ นแต่มันก็ยังมีคนที่สามารถที่จะศึกษาทำความเข้าใจอ่านหนังสือรู้จักโลกแบบนี้ได้คือมันไม่เสมอไปมันไม่เสมอไปเพราะนั้นตรรกะความคิดที่ว่าโอ้เด็กสมัยนี้มันจะเป็นอย่างเงี้ยมันจะแบบไม่สามารถเข้าสมาธิได้เป็นความคิดที่ผิดไม่เสมอไปเพราะมันมีส่วนที่เหมือนกันอยู ่ ในส่วนที่ต่างกันมันมีอยู่ถ้าเรามองแต่ส่วนที่ต่างกันเราก็จะอย่างที่ว่าเลยก็จะได้ข้อสรุปแบบนี้ จ้าค่ะ แต่ถ้าเรามองส่วนที่เหมือนกันมองส่วนที่เหมือนกันคือไม่มีอะไรจะออกจากตาหูจมูกลิ้นกายและใจนี้ได้นะมันมาตามช่องทางนี้เท่านั้นถ้าเราสามารถที่จะควบคุมช่องทางเหล่านี้ได้เราสามารถที่จะจัดการกับจิตของเราได้แน่นอน เ พราะว่าจิตของเราเนี่ยจะถูก6อย่างเหล่านี้มาเป็นช่องทางกลุ่มรุมตลอดเวลานะมันเหมือนกับเป็นช่องทางเข้ามาจะดึงจิตของเราไปทีนี้ช่องทางนี้มันเข้ามาเนี่ยอะไรจะเป็นตัวที่จะรักษาช่องทางเหล่านี้ในคำตอบของคำถามนี้ก็คือสตินั่นเองสติเนี่ยจะเป็นตัวที่คอยเหมือนกับเป็นนายทวารที่เฝ้าอยู่ที่ประตูนะพระพุทธเจ้าเปรียบเทียบไว้คุณมีอยู่6ประตูนะมีเมืองหนึ่งมีเมืองนี้มีอยู่6ประตูพอมีประตูแล้วก็ต้องมีคนเฝ้าไงคุณเดินจะนึกออกไหม เจ้าค่ะ ถ้าบอกว่ามีประตูแล้วไม่มีคนเฝ้าเนี่ยบางทีข้าศึกเข้าข้าศึกออกไส้ศึกมาไปเนี่ยเราไม่รู้ เจ้าค่ะ ก็ต้องมีคนเฝ้าคนเฝ้านี้อย่าหลับในคนเฝ้านี้อย่าเผลอนะประเด็นคือถ้ายิ่งคนเข้าออกมากนายทวารเนี่ยยิ่งต้องฉลาดบางทียามคน2คนไม่พอต้องมียามมากขึ้นตรงนี้แค่นั้นเอง เจ้าค่ะ นะคืออย่างสมมติถ้าเราเปรียบเทียบเมือง2เมืองนะเมืองหนึ่งมีคนเข้าออกน้อยยามอาจจะไม่ได้ต้องทำงานมากหลับในก็อาจจะยังไม่มีปัญหาแต่ถ้าเปรียบกับเมืองที่2ที่มีคนเข้าออกมากโหมันเหมือนกับบริษัทใหญ่ๆเนี่ยมายาม 2-3 คนไม่พอต้องมียาม 4-5 คนอย่างเงี้ยก็จะคอยตรวจตราให้ทราฟฟิกหรือว่าการเข้าออกนั้นมันสามารถทำงานได้ซึ่งตัวนี้เราต้องรู้จักที่จะคอมเพนเซตรู้จักที่จะปรับคุณใจ เจ้าค่ะ คือถ้าบอกว่าเรามีคนน้อยเราไม่ต้องมียามมากก็ได้แต่ถ้าเรามีคนมากหมายถึงคนเข้าออกมากเนี่ยเราก็ต้องปรับยามให้มากแต่ถ้าบอกว่ายามเรามีไม่พอยามเรายังไงก็มีน้อยแล้วคนมันยังมามากอีกเนี่ยงั้นคุณต้องหยุดคนละอย่าให้คนมาเข้ามามากคือต้องมี ต้องหาวิธีใช่ไหมคะ หย ุ ดคนไง ที่จะจัดการ หยุดคนคือถ้ายามคุณเพิ่มยามไม่ได้ใช่ไหมงั้นคุณต้องลดคน ลดคนให้เข้ามา ใช่ลดคนเข้าออกเพื่อที่จะให้กับยามที่เรามีเท่านี้ยามเนี่ยเปรียบเหมือนกับสติคุณใจยามเนี่ยเปรียบเหมือนกับสติเรามีประตูโยกประตูใช่ไหมเราก็มียามอยู่ใช่ไหมเฝ้าตามประตูเนี่ยถ้าสมมติเราเพิ่มยามคือเพิ่มกําลังของสติไม่ได้ตามจํานวนคนที่เข้าที่ออกใช่ไหม ค ุณก็ต้องลดจํานวนคนที่เข้าที่ออกก่อนเพื่อให้มันพอดีกับยาม เจ้าค่ะ โอเค ทีนี้ทํายังไงเจ้าค่ะในกรณีน ี้ในกรณีก็คือลดผัสสะ อ๋อ ก็คือลดผัสสะอย่าไปแบบตามเทคโนโลยีมากคือมันก็มีต้องเป็นเวลานะเวลาทำงานคุณก็ต้องทำงานไปคุณต้องใช้เทคโนโลยีคุณก็เรียนรู้ไปแต่เวลาหยุดก็ต้องมีเวลาหยุดก็ต้องมีต้องรู้จักแบ่งเวลาให้ถูกเพราะอะไรเพราะไม่งั้นยามคุณมีไม่พอเนี่ยคุณจะแบบจิตใจขึ้นลงได ้ค่ะ ทำไมถึงต้องให้มันพอดีเพราะไม่งั้นเจ้าเมืองจะมีปัญหาคือเมืองหนึ่งเนี่ยมีประตูมียามใช่ไหมมีเจ้าเมืองอยู่กายของเราเนี่ยก็คือมีจิตเป็นเจ้าเมืองพระพุทธเจ้าเปรียบเมืองกายเนี่ยนะมีจิตเนี่ยเป็นเจ้าเมืองไอ้จิตเนี่ยจะมีปัญหาถ้าบอกว่ายามเนี่ยรักษาประตูไว้ได้ไม่ดีเดี๋ยวคนเข้าคนออกบางทีมีไส้ศึกทำให้จิตเนี่ยเจ้าเมืองเนี่ยมีปัญหา หวั่นไหวไปนะคะ หว ั่ นไหวไปมาปล่อยข่าวลือบ้างมาทำไม่ดีไม่ร้ายเป็นไส้ศึกมาจะทำให้จิตใจหรือเจ้าเมืองเนี่ยปั่นป่วนได้ในเมืองปั่นป่วนได้เพราะฉะนั้นทำไงเขาก็จะต้องรู้จักจำกัดคนที่เข้าที่ออกเพื่อให้พอดีกับยามของคุณเดี๋ยวนี้พอดีกันแล้วนะเราสร้างพัฒนายามของเราเนี่ยให้มีความสามารถหรือเพิ่มจำนวนเขาให้มากขึ้นก็คือพัฒนาสติพอมีสติดีมากขึ้นมีดีมากขึ้นก็คือเหมือนกับยามที่มากขึ้นคุณก็สามารถที่จะให้มีคนเข้าคนออกได้มากขึ้นได ้เจ้าค่ะ ก็คือแบบมีภาษาต่างๆเนี่ยมากขึ้นได้เพราะเราจะเห็นสามารถสังเกตเห็นคนที่เขาแบบพอมีกำลังจิตสูงเนี่ยนะมีกำลังจิตสูงเนี่ยเขาสามารถที่จะทำงานหลายอย่างได้โดยที่ก็ไม่ได้ว่าขึ้นลงไปตามภาษาที่มากระทบนะอันนี้เขาสามารถทำได้เพราะกำลังจิตที่มีสูง เจ้าค่ะ แต่กำลังจิตที่มีสูงจิตไม่แตกแต่ว่ารู้จักพัฒนาขึ้นเนี่ยจนกระทั่งมีกำลังจิตมากมียามมากขึ้นคนเข้าคนออกเป็นเมืองที่มั่งคั่งได ้เจ้าค ่ะเพราะฉะนั้นในกรณีที่ขนมคุณศีรษะเนี่ยคือเราต้องรู้จักบริหารตรงนี้จัดการตรงนี้ให้ได้แต่ก็จะพัฒนาขึ้นได้ไม่ใช่ว่าเด็กสมัยใหม่นี่มันจะทำไม่ได้ไม่ใช่แต ่ เขาสามารถฝึกทำได้โดยที่รู้จักปรับคอมเพนเซตตรงเนี้ยให้ได้นั่นเอง เจ้าค่ะคำตอบของพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนที่ให้แก่คุณศิษยาก็คือแม้ว่าเด็กในยุคนี้นะเจ้าค่ะจะเป็นเด็กเขาเรียกว่าเป็นเด็กยุคดิจิทัลอย่างที่ทางคุณศิษยาว่ามาแต่ว่าเป็นเรื่องที่ เป็นไปได้แน่นอนถ้าหากว่าเด็กเหล่านี้จะมาฝึกสมาธิถูกไหมเจ้าค่ะ เป็นไปได้เป็นไปได้ใช่ สามารถมีสมาธิได้แน่นอนถ้าเขาสามารถที่จะจัดการอะไรต่างๆนะเจ้าค่ะซึ่งอันนี้โยมมองว่าอาจจะเป็นเรื่องที่ทางคุณพ่อคุณแม่นะเจ้าค่ะที่ต้องมีส่วนช่วยคือครอบครัวเป็นส่วนช่วยส่วนนึงอาจจะพาไปวัดจัดเวลาให้ถ้าเด็กคนไหนจัดเวลาไม่เป็นต้องแบ่งเวลาอันนี้เล่นไลน์ได้นะเล่นคอมพิวเตอร์ได้แต่ช่วงที่ต้องทำการบ้านต้องอะไรอย่างนี้นะเจ้าค่ะ ใช่ใช่ มันก็จะทำให้ลูกของเราเนี่ยสามารถมีสติมากขึ้นใช่ไหมเจ้าค่ะ ใช่ใช่ตรงนี้ต้องระวังต้องรู้จักแบ่งเวลาพัฒนาให้ดีถึงจะเหมาะสม เจ้าค่ะแล้วแม้แต่ เรื่องของถ้าเปิดเด็กชอบออนไลน์อะไรต่างๆเนี่ยโยมยังมองเลยเจ้าค่ะว่าสมัยนี้เนี่ยก็มีพระหลายๆรูปนะเจ้าค่ะหรือแม้แต่พระอาจารย์พระมหาไพบูลย์เองเนี่ยก็ใช้เทคโนโลยีต่างๆที่จะเข้าถึงบรรดาเขาเรียกว่าเป็นกลุ่มเป้าหมายหรือ target audience คือเด็กพวกนี้เนี่ยอีกทางนึงไปในทางที่เขาสนใจเข้ามาทางออนไลน์บ้างอย่างสมมติรายการธรรมรับรุ่นของเราเนี่ยเจ้าค่ะนอกจากออกอากาศแล้วเราก็ยังมาฟังซ้ำได้มีเว็บไซต์ให้เขาได้เข้ามาอย่างน้อยก็ถ้าเผื่อคุณพ่อคุณแม่ชักชวนหรือว่าเขาเกิดได้มาสนใจธรรมะเนี่ยก็ยังมาสามารถฟังได้ใช่ไหมเจ้าค่ะอาจารย์เจ้าค่ะ ถูกต้องเชิญ เจ้าค่ะทีนี้เวลาเหลืออยู่อีกสักประมาณ 1-2 นาทีอยากขอความเมตตาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์ได้กล่าวสรุปนิดนึงเจ้าค่ะในเรื่องที่เราสนทนาวันนี้ ก็คือว่าในสถานการณ์ที่มันมีคนเข้าออกมากอย่างที่ว่าเนี่ยเปรียบเสมือนเมืองเนี่ยนะมีภาษามากๆเปรียบเสมือนจิตของเราเนี่ยบางทีเจ้าเมืองเนี่ยไม่รู้ตัวนะไม่รู้ตัวไม่สามารถที่จัดการได้เพราะนั้นเป็นหน้าที่ของพ่อแม่อย่างเต็มที่เลยหรือผู้ปกครองอย่างเต็มที่เลยที่จะห้ามลูกเสียจากบาปให้ลูกตั้งอยู่ในความดีนะห้ามเสียจากบาปก็คือว่ามีภาษาที่ไม่น่าพอใจแล้วก็น่าพอใจมาก็ขึ้นลงตามนี้อันนี้มันเป็นบาปละเราก็ต้องห้ามเขาตรงนี้ต้องหยุดเขาตรงนี้นะการขี้เกียจการไม่รู้จักเวลาไม่มีวินัยเป็นบาปต้องหยุดเขาตรงนี้ในการให้ตั้งอยู่ในความดีการพัฒนาสติขึ้นนะรู้จักเบาตรงนั้นรู้จักมาหนักตรงนี้เพื่อที่จะให้จิตมีกำลังขึ้นเนี่ยอันนี้พ่อแม่ต้องสอนต้องบอกคือถ้าไม่บอกไม่สอนแล้วก็ไปตามสังคมเนี่ยบางทีทำให้ลูกเสียโดยไม่ได้ตั้งใจ ค่ะ โดยไม่ได้ตั้งใจทำให้ลูกเสียแต่ลูกก็เสียอย่างเงี้ยนะเพราะนั้นเราก็ต้องรู้จักที่จะตั้งใจทำให้เขาดีเราก็จะทำให้เขาดีขึ้นมาได้แต่ซึ่งตรงนี้กระบวนการวิธีการฝึกอยู่มีในเรื่องของการพัฒนาสติเรื่องจากการที่ให้รู้จักหยุดในสิ่งที่ควรหยุดเรื่องของเทคโนโลยีบางทีต้องหยุดบ้างต้องทำบ้างนะบางแบ่งเวลาให้อย่างที่คุณตั้งใจว่าเนี่ยก็จะมีประโยชน์นะพ่อแม่นี้หรือผู้ปกครองหรือว่าคุณครูจะต้องช่วยดูอันนี้จะมีประโยชน์มากทีเดียวเลย เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะค่ะท่านผู้ฟังคะในเช้าวันเสาร์แรกของเดือนกันยายนนี้เราก็ได้รับฟังพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนพระอาจารย์องค์ปาถกประจำรายการธรรมรัปรุณและพระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนหายโศกได้เมตตาที่จะมาพูดคุยก็เรียกว่าเป็นธรรมสักการะในรายการธรรมรัปรุณเราดิฉันเชื่อมั่นว่าท่านผู้ฟังที่รับฟังอยู่ไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองหรือบรรดาน้องๆที่อาจจะตื่นมารับฟังพร้อมคุณพ่อคุณแม่คงจะได้แง่คิดที่ดีทีเดียวนะคะกับคำถามที่ทั้งสองท่านได้เขียนถามมาเช้าวันนี้ก็คงจะต้องถึงเวลาที่ดิฉันจะขอนำท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนและพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดจิตโตภาโสหรือท่านพระครูสิทธิประภากรท่านเจ้าอาวาสของวัดป่าดอนหายโศกซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีเพียงแค่นี้นะคะพรุ่งนี้เช้าตอน5:00หลังเปิดสถานีกลับมาพบกับรายการธรรมรับอรุณในช่วงธรรมสักการะเหมือนเช่นเคยนะคะสำหรับเช้าวันนี้กราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เจริญพร สาธุเจ้าค่ะ